أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Değerli abilerim, muhterem kardeşler, geçen hafta Allah'ın lütfu keremiyle Riyazu Salihin'in sabır bahsine giriş yapmıştık. Tabi sabır gibi bir konu bir haftaya sığdırılamayacağı için, tek bir derse sığdırılamayacağı için bugün inşallah Allah nasip ederse sabırla alakalı yine önemli bazı başlıkları hatırlatacak. Ondan sonra İmam Nebevi'nin sabırla alakalı getirmiş olduğu ayet-i kerimeleri hep beraber okumaya çalışacağız. Şimdi sabır birçok insanın zannettiği gibi beklemek değildir. Bugün insanlara sabretmek denildiği zaman, sabret kardeşim denildiği zaman ne anlıyor bundan? Bekle yani. Hayır, kesinlikle sabır beklemek değil kardeşler. Sabır, İslam alimlerinin belirttiğine göre direnmek, mukavemet göstermek, aktif bir şekilde başa gelen belalara tahammül göstermek. Eğer biz gerçekten başımıza gelen musibetlere aktif bir şekilde tahammül göstermezsek, bizim diğer sıradan insanlardan hiçbir farkımız kalmaz. Zaten Allah böyle bir şey de istemiyor bizden. Yani bir kafir bile, Allah'a iman etmeyen insanlar bile başlarına musibet geldiği zaman, başlarına bir bela gelip çattığı zaman, isteseler de istemeseler de, sabretseler de sabretmeseler de beklemek zorundalar. Yapacak bir şey yok. Allah bizden böyle bir şey istemiyor. Allah bizden başa musibet geldiğinde direnmeyi, isyan etmemeyi, Allah'ın razı olduğu şekilde tavır koymayı istiyor. Dolayısıyla beklemek değil kardeşler sabır demek. İnanın birçok insan böyle anlıyor. Bu yanlış algıyı iptal etmek lazım. Önceki derslerimde bazı mevzuları anlatırken bir takım şartlar zikretmiştik. Mesela tevbe konusuna dönelim. Tevbe konusunu anlatırken demiştik ki tevbenin şartları var. Aynı şekilde sabrın da bir takım şartları var. Aslında her ibadetin kendine özgü şartları var. Mesela namaz abdestsiz olur mu? Olmaz. Çünkü abdest namaz için şarttır. Ne zaman ki siz abdestsiz bir şekilde namaz kılmaya kalkarsanız Allah bu ibadeti kabul etmeyecektir. Aynı bunun gibi kardeşler. Sabır da bir ibadettir. Allah'ın bize emrettiği şeydir. Dolayısıyla ben Allah'ın razı olduğu bir sabrı ortaya koyacaksam bunun şartlarını yerine getirmem lazım. Peki nedir bu şartlar? Demiş ki İslam alimleri, her amelde olduğu gibi sabırda da sabrın Allah için olması gerekir. Yani ihlas şartı vardır. Biraz önce anlattım ya, yani insan başına bela geldiği zaman ister istemez tahammül gösterir. İster istemez ona dayanır. Eğer bunu Allah rızası için, ecrini Allah'tan bekleyerek, hakikaten direnerek gösterirse, o zaman Allah buna ibadet sevabı yazar. Ama bundan herhangi bir karşılık beklemez, Allah için tahammül göstermez, yeri geldiğinde isyan ederse, bundan herhangi bir şekilde ecir alamaz. Dolayısıyla birinci şart neymiş? Sabrın Allah için olması. Bakın burada bir detaya gireyim inşallah. Hatırlarsınız belki, yine bunu derslerimde anlatmıştım. Demiştik ki sevgi ikiye ayrılır. Birincisi insanın kendi ihtiyarıyla, tercihiyle ortaya koyduğu bir sevgi. İkincisi zorunlu olarak gösterdiği sevgi. Mesela bir insan zorunlu olarak hakikaten kalbine söz geçiremeden birisini sevebilir. Bir kafiri bile sevebilir. kıza aşık olabilir mesela. İnsanın fıtratından gelen bir şeydir bu. Buna söz geçiremez. Söz geçiremediği sevgiye biz ne diyoruz? İttirari, zorunlu sevgi. Bir de ihtiyari sevgi var. Yani gerçekten elinde olarak bir insanın bir insanı sevmesi. Allah bizi birincisiyle mesul tutmamıştır kardeşler. Bazen bir insan fıtratı gereği veya kalbine söz geçiremediğinden dolayı bir insanı sevebilir. Ama Allah bizi neyden sorumlu tutmuştur? İhtiyari sevgilerimizden. Yani gönlümüze söz geçirebildiğimiz halde Allah'ın yasaklamış olduğu, sevgisini engellemiş olduğu insanları sevmek gibi. Mesela bugün bir Müslüman bir kafir lideri sevebilir mi? Sevemez. İman buna terstir. İman buna zıttır. Bir Müslüman, örnek veriyorum, artisti sevemez. Kumar oynayan futbolcuları sevemez. İman buna engeldir. Ama bir Müslüman dışarıda görmüş olduğu, yani çok affedersiniz, bir kızı fıtratından gelen duygulardan dolayı sevebilir. Bakın, iki sevginin arasını ayırdık değil mi? Aynı bunun gibi sabır meselesi de ikiye ayrılır. Birincisi ıttırari dediğimiz zorunlu sabır. İkincisi de ihtiyari dediğimiz gerçekten de irademizle ortaya koyduğumuz sabır. Zorunlu sabır, Müslüman kafir, facir, muttaki, herkesin yapmış olduğu sabır. Hayvanlar bile sabrediyor, yapacak bir şey yok. Allah'ın bizden istediği bu değil. Anlatabiliyorum değil mi? Bir de kardeşler, ihtiyari, yani irademizle ortaya koyduğumuz sabır. En zor şartlarda bile Allah rızası için tahammül gösterdiğimiz meseleler. Bu kesinlikle sevabı gerektirir, Allah'ın rızasını gerektirir ve Allah böylesi sabra ecir verecektir. Dolayısıyla sabrın birinci şartı Allah için olması dedik. Allah için olan sabır kesinlikle bizim irademizle ortaya koyduğumuz, neticelerine katlandığımız ve ağzımızdan asla isyan sözü çıkartmadığımız sabırdır. Eğer bir sabır böylesi bir şartı içermiyorsa kesinlikle o sabır sabır değildir ve Allah tarafından ecir de verilmeyecektir. İkincisi, başa gelen musibetten dolayı Allah'tan şikayet eden cümleler ortaya koymamak. Bu da sabrın ikinci şartı. Bakın, Allah'a şikayet etmek ayrıdır, Allah'tan şikayet etmek ayrıdır. Allah'a şikayet etmek ne demek? Başınıza bir bela gelir, bir musibete maruz kalırsınız, hakikaten zorunuza giden bir işle karşı karşıya kalırsınız, elinizi açar, durumunuzu Allah'a arz edersiniz. Allah'a şikayet edersiniz. Bunda herhangi bir beis yok. Bir de Allah'tan şikayet etme var. Ya Rab, reva mıdır bu bana dersiniz mesela. Allah korusun. Bir insan başına bela geldiği zaman, başına musibet geldiği zaman, Ya Rabbi, bula bula beni mi buldun? Bu kadar kafir varken sana ibadet eden, secde eden şu Müslüman kulunu mu buldun dersen, kesinlikle imtihanı kaybetmiş olursun, sabır göstermemiş olursun. Dolayısıyla Allah'tan şikayet edici cümleler asla sarf etmeyeceğiz kardeşler. Bugün mesela bakın, bazı insanların başına musibet geldiği zaman, musibeti Allah'tan bilmiyorlar. Veya Allah böyle bir musibet gönderdiği zaman isyan ediyorlar. Bakın, yakın zamanda televizyonlarda, gazetelerde çıkan bir olayı hepiniz de hatırlarsınız. Gezi Parkı olaylarında bir tane çocuğu vurmuşlardı. Çocuk 200 küsur gün sonra öldü. Hatırladınız değil mi olayı? Annesi çıktı, ne dedi? Benim çocuğumun canını Allah değil, Tayyip Erdoğan aldı dedi mesela. Yani Allah'a isyan ediyorlar. Allah'ın kaderine rıza göstermiyorlar. Bunlar da kesinlikle kabul edilecek şeyler değil. Sabrı bozan şeyler, ibadeti bozan şeyler. Üçüncüsü de kardeşler, sabır gerektiği anda ve gerektiği yerde olmalı. Bir insan gerektiği anda sabır gösteremezse, ondan sonra göstereceği şeyler sabır değildir. Hatırlıyor musunuz? Geleceğiz inşallah o hadislere. Allah Resulü'nün hanım sahabilerinden birisi çocuğunu kaybediyor. Zor bir olay, zor bir hadise. Kabrinin başında kadın hüngür hüngür ağlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip diyor ki, sabret. Ecrini Allah'tan bekle. Bu kadar ağlama. Tabi gelenin kim olduğunu bilmediğinden dolayı diyor ki, çek git başımdan. Benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi. Resulullah da hiçbir şey demeden oradan ayrılıyor. Kadın kalktığı zaman ashab-ı kiram diyor ki, sen ne dedin biliyor musun? Kime dedin biliyor musun? Kadına kızıyorlar. O da hemen gelip Resulullah'tan özür diliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, inneme sabru inde sadmetil ula. Sabır başa ilk geldiği anda gösterilen sabırdır. Yani darbeyi ilk yediğin anda gösterilen sabırdır. Darbeyi yedikten sonra zaten insan psikolojik olarak alışıyor. Ondan sonra gösterdiğin şey sabır değil. Dolayısıyla zamanında ve mekanında gösterirsen sabrı sabır olur. Başına musibet gelir. Allah korusun, mesela bir kaza yaparsın. Elin çıkar, kırılır, kopar. Basarsın isyanı. Biraz önce dediğim gibi, ya Rab beni mi buldun dersin. İsyan edersin. İşte aradan bir iki gün geçer, artık alışırsın, psikolojin buna müsait olur. Ondan sonra işte ne yapalım, başımıza geldi, sabredeceğiz. Sen kaybettin, o iş geçti. Sen ilk başına musibet geldiği anda sabredecektin. Dolayısıyla kardeşler, üç tane şart zikrettik. Birincisi, yalnız Rabbimiz için sabredeceğiz. İkincisi, kesinlikle Rabbimize isyan edici, Allah'tan şikayet edici cümleler sarf etmeyeceğiz. Üçüncüsü de, sabrı gerektiği anda ve gerektiği yerde göstereceğiz. Bu üç şart bir araya gelirse biz sabrı yerine getirmiş oluruz ve kesinlikle Allah böylesi bir sabra ecir verir, ibadet olarak kabul eder, bundan dolayı bizi mükafatlandırır. Ama bu şartlardan birisi eksik olursa, kusura bakmasın kimse, Allah böyle bir ibadete ecir vermez. Bunlar önemli hususlar. Kardeşler, İslam alimlerinin belirttiğine göre, ki inşallah bunların her biri tek tek gelecek bize hadis olarak, müminin dünyada üç hali vardır. Dördüncüsü yok, inanın. Üç tane biz haleti yaşıyoruz. Hayatımızın her safhası, sabahleyin yatağımızdan kalktığımız ilk andan tekrar yatağımıza gireceğimiz ana kadar üç tane hali yaşıyoruz. Bir, Müslüman ya Allah'tan bir nimete mazhar olmuştur, Allah kendisine bir lütufta bulunmuştur, şükreder. İki, veya Allah kendisini bir musibetle imtihan etmiştir, başına bir bela vermiştir, sabreder. Ya da Müslüman bir günaha düşmüştür, hata işlemiştir, Allah'tan af diler. Var mı bu üçün gayrısında bizim yaşadığımız bir durum? Yok. Mesela şu anda Allah'a hamdolsun ki sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Allah göz vermiş, kulak vermiş, konuşma kabiliyeti vermiş. Kardeşlerimizle bir arada bulunma nimeti vermiş. Bakın biz şu anda nimet haletindeyiz. Nimet içerisindeyiz. Bu neyi gerektirir? Şükrü gerektirir. Bugün nice insanlar var ki Allah korusun, zindan köşelerinde veya kafirlerin işkenceleri altında nice kardeşlerimiz var. Ama Allah'a hamdü senalar olsun ki Allah bizi bu şekilde imtihan etmiyor şu anda. Bu şükrü gerektirir. Bazen de öyle imtihanlar yaşarız ki başımıza bir bela gelir, çoluk çocuğumuz vefat eder, dükkanımıza Allah korusun mesela hırsız girebilir, yangın çıkabilir veya bunun gibi bir takım benzeri musibetler başımıza gelip çatabilir. Bu durumda ne yapacağız? Sabredeceğiz. Ya da Allah korusun, Rabbimizin hatadır dediği, günahtır dediği, yapana ceza vereceğim dediği bir ameli işleriz, bir sözü söyleriz. Bu durumda da Rabbimizden af dileriz. Yani biz bu üç tane saymış olduğum durum içerisinde gidip geliyoruz. Üçlü döngünün içerisinde dönüp duruyoruz. O yüzden Müslümanlar, öncelikle yaşamış olduğunuz durumu, vakayı, haleti güzelce tahlil edin, adını koyun ve ona göre bir tavır geliştirin. Şu anda biz hangi haletteyiz, hangi vakadayız, hangi durumu yaşıyoruz? Şükür durumunu. O zaman Allah'a gereği gibi şükredelim. Musibet geldi, isyan etmeyelim, sabredelim. Günah işledik, Rabbimizden af dileyelim. Yapmış olduğumuz hatayı hemen bertaraf etmesi için, Rabbimizin silivermesi için ona dönüp yalvaralım. Yani bu üç durumu gerçekten güzel değerlendirmemiz lazım. Fırsata çevirmemiz lazım. Eğer biz bu durumu fırsata çeviremezsek, Allah korusun, o zaman kafirlerin, günahkarların, isyankarların pozisyonuna düşeriz. Kafirler için de aynı şey söz konusu. Şimdi müminin dünyada üç hali var değil mi? Kafirin de aynı şekilde üç hali var. Allah kafire bir nimet verir. Aslında şükretmesi gerekir. Fakat o ne yapar? Har vurur, harman savurur. Allah'ın verdiği nimetleri ona isyan yolunda kullanır. Allah kendisine sağlık verir, sıhhat verir, para verir. O gider Allah'a isyan eder bununla. Dolayısıyla şükredeceği yerde nankörlük eder. Yine Allah mesela bir musibetle bir kafiri dener. Allah sadece Müslümanları imtihan etmez. Kafirleri de çok şiddetli bir şekilde imtihan eder. O sabredeceği yerde ne yapar kardeşler? İsyan eder. Ya Rabbi beni mi buldun bu kadar insanın içerisinde der. Haşa. Dolayısıyla küfrüne küfür katar. Üçüncüsü, bir günah işler. Hani mümin günahtan tövbe ederdi ya, istiğfarda bulunurdu ya. Bu ise günahtan dolayı asla Allah'tan af dilemez. Yani kardeşler, ister mümin olsun, ister kafir olsun, ister muttaki olsun, ister facir olsun, dünyadaki her insan bu saydığım üç tane haletten hali değildir. mutlaka bu üç durumu yaşar. O yüzden Müslüman bu üç durumu fırsata çevirmeyi bilmelidir. Şimdi kardeşler, tamam hocam, sabredeceğiz ama nelere sabredeceğiz diye sorabilirsiniz. Öyle ya, biz sabretmeliyiz. Sadece başa gelen musibetlere mi? Hayır. Sabredilecek şu dünyada o kadar şey var ki, biz sabır dediğimiz zaman, sabır bahsi dediğimiz zaman, inanın hep musibetleri düşünüyoruz. Başımıza gelen belaları düşünüyoruz. Oysa sabredilecek şu dünyada o kadar çok mevzu var ki, biraz sonra anlatacağım, siz sabrın faziletini gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki, dünyada herhalde sabırdan daha eftal bir ibadet yok. Biraz sonra oraya gelince inşallah, hani burayla da bağlantı kurarız. Şimdi ilk olarak bizler Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı şeylere sabredeceğiz. Allah dünyada Müslüman kullarına bir takım şeyleri farz kıldı. Biz öncelikle bu farzları titizlikle yerine getirebilmek için sabredeceğiz. Allah'ın bizlere ilk olarak farz kıldığı şey ne kardeşler? Tevhid. Onu birlememiz. Bizi bunun için yarattı Allah. Namazdan, oruçtan önce bize bunu emretti. O yüzden şartlar ne olursa olsun, durumlar neyi gerektirirse gerektirsin, biz tevhidimizi muhafaza etmek için sabredeceğiz. Eğer tevhidimizi muhafaza için sabretmezsek, Allah korusun kardeşler, küçücük imtihanlarla tevhidimizi kaybedebiliriz. Tevhidimize gereken önemi vermediğimizden dolayı, tevhid noktasında sabır gösteremediğimizden dolayı 3 yıl tevhidimizi muhafaza ediyoruz, 5 yıl tevhidimizi muhafaza ediyoruz. Onun sonunda küçücük bir imtihandan dolayı Allah korusun tevhidimizi kaybediyoruz. Böyle olmayacağız. Mesela kardeşler, sabah namazına kalkmak kolay bir şey mi? Uykunun en tatlı aralığında Allah için siz uykunuzu böleceksiniz. Sıcacık yatağınızı terk edeceksiniz. Buz gibi suyla abdest alarak Rabbinizin huzuruna namaz kılmak için duracaksınız. Vallahi nefse zor geliyor. Yine mesela şurada 3-5 ay sonra Ramazan gelecek. Yazın en sıcak günlerinde belki 20 saate yakın 17-18 saat civarında oruç tutacaksınız. Kolay bir şey mi? Zor, sabrı gerektiriyor değil mi? Hacca gidiyorsunuz, günlerce aç kalıyorsunuz, günlerce ayağı çıplak oralarda yürüyorsunuz. Hatta ayaklarınız patlıyor, duş alamıyorsunuz. Yani nice sıkıntılar çekiyorsunuz Allah için hac etmekten dolayı. Kolay bir şey mi? Zekat veriyorsunuz. Yani sabahleyin 6'da işinize gidiyorsunuz, alın teri döküyorsunuz, makinelerin başında perişan oluyorsunuz adeta. Ondan sonra Allah diyor ki, oradan kazandığın parayı tutacaksın, fakire vereceksin. Ya bu çok zor bir şey ya. Adam şöyle diyebilir, kardeşim ben sabahın köründe gidiyorum, akşamın geç vakitlerinde evime geliyorum, uykusuzluk çekiyorum, ben bu paradan niye vereceğim? Diyebilir. Doğru mu? Bunu vermek zor bir şeydir. İşte Allah öncelikle ibadetler noktasında sabır göstermemizi bizden istiyor. Bunu anladık değil mi? İkincisi kardeşler, Allah'ın yasaklarına, yani sadece emirlerine değil, aynı zamanda bizim yasaklarına da, Rabbimizin bize haram kıldığı şeylere de sabır göstermemiz lazım. Mesela şu ortamda Müslümanın faize bulaşmadan ticaret yapması, ticaret için gayret etmesi kolay bir şey mi? O kadar çok bizi faize bulaştırmışlar ki maalesef toplum olarak. Kapitalist sistemler işte. Hani maddeye dayalı sistemler. Her şey madde, her şey para, her şey tüketim. Yani adamın 800 milyon maaşı var, 5 milyar limitinde cebinde kredi kartı var. Sanki hiç ödemeyecekmiş gibi, bedavaymış gibi kart çektiriyor. Sen bunu koymadığın zaman dükkanına ticaretin dönmüyor, azalıyor, rızkın daralıyor. Zor, zor değil mi Allah için bunlar? İşte bunlara direneceğiz. Ondan sonra şu fıskı fucurun ayyuka çıktığı ortamlarda kardeşler, özellikle çarşıda çalışan kardeşler, harama bakmayacak. Kolay bir şey mi ya? Sağınızı çeviriyorsunuz, Allah'ın lanet ettiği tipler. Solunuza kafanızı çeviriyorsunuz, Allah'ın lanet ettiği tipler. Önünüze bakıyorsunuz, Resulullah'ın beddua ettiği tipler. Yani kolay bir şey mi? Aynı şekilde mesela öyle bir toplumda yaşıyoruz ki kardeşler, ana babaya isyan etmemek, ticarette yalan söylememek, malın ayıbını gizlememek. Çok zor şeyler bunlar. Allah'ın yasaklarına da eğer biz sabır gösterirsek, işte Mevlam o zaman bizlere cennet vaat ediyor. Sonra üçüncü olarak da, ki bizim ısrarla üzerinde durduğumuz şey de bu, Allah'ın kaderine, Allah'ın kadasına, Allah'ın bizler için takdir etmiş olduğu şeylere. Yani kimimiz çoluk çocuğuyla imtihan ediliyor. Kimimiz anne babasıyla imtihan ediliyor. Kimisi hanımıyla imtihan ediliyor. Kimisi ticaretiyle imtihan ediliyor. Kimisi elemanıyla imtihan ediliyor. Yani imtihansız bir dünya yok. Kimisine Allah hastalık veriyor. Kimisine bir musibet veriyor. Kimisi kaza yapıyor. Her biri bir imtihan. Doğru mu? İşte biz Allah'ın bizler için takdir etmiş olduğu bu tür kaza ve kaderine de inşallah sabır göstereceğiz. Allah'ın farzlarına, Allah'ın yasaklarına, bir de Allah'ın bizler için takdir etmiş olduğu şeylere, kaza ve kadere. Biz bunlara sabır gösterirsek kardeşler, bu noktada imtihanı geçersek, inanın 21. yüzyılın sahabileri oluruz. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ebu Bekirler, Ömerler, Musablar vardı. Biz de bunlara sabredersek, inanın bu dönemin Ebu Bekirleri, Ömerleri, Musabları oluruz inşallah. Allah bu noktada hepimize sabır göstermeyi nasip etsin. Şunu söyleyeyim ama kardeşler, hani bazen sürekli dua ediyoruz. Ya Rabbi bize sabır ver, Ya Rabbi bize sabır yağdır, Ya Rabbi sabrını eksik etme. Bu tür dualar ediyoruz ya. Başa gelmeden bu şekilde sabır temennilerinde bulunmak da uygun değil aslında. Çünkü sabır temennisinde bulunmak Allah korusun musibete davetiye çıkarır. Hatta bazı alimler aynen bu ifadeyi kullanmış. Allah'tan afiyet içerisinde olduğumuz zaman sabır istemek caiz değil. Niye? Çünkü sabır istemek musibete davetiye çıkarır da ondan dolayı demişler. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Hocam nasıl sabır istemek caiz değil? Kur'an'da o kadar ayet var. Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit aktamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Ya Rabbi üzerimize sabır yağdır. Bakın sabır ver değil, yağdır yağdır. Yağmur gibi sağanak bir şekilde sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl, kafirler güruhuna karşı bize yardım et. Kur'an'da bir sürü böyle ayet var hocam. Niye biz sabır istemeyeceğiz Allah'tan diyebilirsiniz. Ne diyor biliyor musunuz bu alimler? Buna cevap olarak. Kur'an'da ve sünnette Allah'tan sabır istemeye dair ne kadar nas varsa inceleyin. Her biri musibetle karşı karşıya kalındığı anda söylenmiş şeyler. Mesela şu okuduğum duayı, şu okuduğum ayeti kim söylüyor? Nerede söylüyor? Talut'un ordusu, ki Talut Müslümandır, Calut'a karşı, Calut kafirdir, karşı karşıya geldiklerinde söylüyorlar. Yani Talut'un ordusunun içerisinde yer alan Müslümanlar, ki Hazreti Davud da onlardan birisi, Calut'la karşı karşıya geliyorlar. Müslümanların sayısı çok az, bunlar ise bir hayli fazla. Müslümanlar korkuyorlar. Diyorlar ya Rabbi üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl ve bu kafirlere karşı bize yardım et. Bakın afiyet içerisinde oldukları zaman istemediler bunu Allah'tan. Ne zaman istediler? Başa musibet gelmiş. Düşmanla karşı karşıya gelmişler. Mesela bugün bazı Müslümanlar diyorlar ki hele bir zindana düşsek de medreseye Yusufiye'yi bir görsek. Git de gör. Allah'tan kork ya. Şurada Müslümanlarla oturup çay içmek varken zindanlara gidip zindan köşelerinde rezil olmanın manası ne? Ha başa gelir tahammül edersin ayrı bir şey. Ama Allah'tan durduk yere niye hapishane istiyorsun ya? İşte medreseyi Yusufiye'yi görecekmiş. Al sana burası da bir medreseyi Yusufiye. Allah için kardeşler ne istediğimizi iyi düşünelim. Ne istediğimizi bilerek Allah'tan isteyelim. Yanlış bir dua temennisinde bulunuruz. Yanlış bir istekte bulunuruz. Allah korusun. Allah da duamıza icabet ediverir. Vallahi perişan oluruz. Ne istediğimize, Allah'tan neleri talep ettiğimize azami derecede dikkat edelim. Bunlar çok önemli hususlar. Şimdi Rabbimiz bizim başımıza imtihan verdi. Diyelim ki bizi bir takım sıkıntılarla denedi. Bu deneme esnasında yine bizim takınacağımız birkaç tavır var. Veya bizim yaşayacağımız 3-4 hal var. Birincisi kardeşler. Ki genelde kafirlerin, fasıkların, Allah'tan korkmayan insanların gösterdiği tavırdır bu. Başa musibet geldiği zaman isyan eder. Diliyle bunu kınar. Bedeniyle, kalbiyle bundan nefret eder. Allah'a, Allah korusun, ağza alınmayacak sözler söyler. Dolayısıyla bu Allah'ın en nefret ettiği, yasakladığı ve kesinlikle sahiplerini cezalandıracağını vaat ettiği şeydir. Allah korusun biz Müslümanlar olarak böylesi bir hataya düşmeyelim. Başa musibet geldiğinde isyan etmeyelim. İkincisi, Müslüman musibetle karşılaşır, sabreder. Tahammül gösterir ama kerih görerek bunu yapar. Kalbi istemez bunu. Kalbinden Allah'ın vermiş olduğu bu imtihanı kerih görerek sabreder. Bu da aslında çok tavsiye edilen bir şey değil. Hani biraz önce dedim ya, yani Allah'tan şikayet eden tarzda cümleler kullanmayacağız veya böyle düşüncelere kapılmayacağız. O zaman şartın birisi eksik olduğundan dolayı Allah bizim sabır ibadetimizi kabul etmeyecektir. Üçüncüsü, adam sabreder ve buna rıza gösterir. Musibetin Allah'tan geldiğini bilir ve der ki ya Rabbi ben buna razıyım. Dördüncü aşama, ki en zirve aşama, Allah hepimizi o zirveyi yakalayanlardan eylesin inşallah. Sabretmek ve başa gelen musibetten dolayı hamd etmek. Peygamberlerin durumu bu. Salih insanların durumu bu. Ya hocam musibete hamd edilir mi? Tabii ki edilir ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elhamdülillahi ala kulli hal. Bazı alimler sivel küfri ve dalal diye ilavede bulunmuşlar. Yani küfrün ve dalaletin haricinde, şirkin ve isyanın haricinde herhalde Allah'a hamdolsun. Elim de kırılsa, Allah korusun gözüm de çıksa, başıma bin bir türlü musibet de gelse elhamdülillah diyebilmek. Bu da sabrın zirvesidir. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta Hazreti Ömer'in bir sözünü nakletmiştim. Bu hafta tekrar edeceğim onu. Hazreti Ömer diyor ki Allah beni bir imtihanla imtihan ettiği zaman ben üç kere Allah'a hamd ederim. Bir, gelen musibet benim dinim hususunda gelmemiştir. Akidemi kaybetmemişimdir. Bu nedenle bir hamd ederim. Olur ki musibetten dolayı dinimi kaybedebilirdim. Olur ki Allah korusun kafir olabilirdim. Olur ki Allah korusun isyan edebilirdim. Hamdolsun ki böyle bir şey olmadı. Allah'a bir hamd ederim. İki, daha büyüğü gelmemiştir. Bundan dolayı hamd ederim. Geçen de örnek verdim. Adam kaza geçiriyor, eli kırılıyor. Ya kardeşim, elin kopabilirdi. Allah korusun bir daha bu eli kullanamaz hale de gelebilirdin sen. Hamd et. İşte Hazreti Ömer bunu düşünüyor. Diyor ki daha büyüğü gelmediği için hamd ederim. Üçüncüsü de Rabbim buna mutlaka ecir verecektir. Bunu bilirim. Bundan dolayı hamd ederim. Yani musibette hamd edebilmek. Ne kadar zirve bir nokta. Allah hepimize bu zirveyi nasip etsin. Tekrar ediyorum. Adam isyan eder başına gelen musibete. Kafirlerin, fasıkların durumu gibi. İkincisi, musibeti kabullenir ama hoşlanmaz bundan. Yine kalbinde isyan vardır, kerahat vardır. Bu da fasıkların işi. Bu da Müslümanların yapması gereken bir şey. Üçüncüsü, başa musibet gelir, rıza gösterir. Tamam, zordur, tahammülü gerçekten zordur ama buna rıza gösterir. Dördüncüsü de Allah'a hamd eder. Ya Rabbi elhamdülillah ki beni seviyorsun ki beni imtihan ediyorsun. Beni seviyorsun ki beni bu şekilde imtihan ettin diye her halükarda ona hamd eder. İşte bu zirveyi yakalayabilmek lazım kardeşler. Ama kimse durduk yere bu zirve noktaya, zirve makama gelemez. Bunun için tedribat lazım. Bunun için alıştırma yapmak lazım. Bunun için kendimizi sürekli muhasebeye çekmemiz, sürekli kendimizi zinde tutmamız lazım. Kimse durduk yere bu seviyeye gelmiyor. Anlatabiliyorum değil mi? Sabırla alakalı kitaplar okuyacağız, sabırla alakalı dersler dinleyeceğiz, sabırla alakalı ayetleri tahlil edeceğiz. Sonra bunları yaşamaya çalışacağız. Bir musibet geldiği anda aklımıza önce Allah gelecek. Rabbim bu durumda benden nasıl tavır göstermemi istiyor, bunu düşüneceğiz. Bunları aşarsak Allah'ın izniyle biraz önce söylediğim makama inşallah ulaşırız. Şimdi burada çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Toplumumuzda hatta Müslümanların arasında bile yanlış bilinen veya yanlış algılanan bir durum. Şimdi kardeşler, Allah Subhanehu ve Teala herkesi farklı bir şekilde imtihan eder. Biraz önce dedim ya, kimi çolukla, kimi çocukla, kimi anneyle, kimi babayla, kimi dedeyle, kimi patronla, herkes farklı şekilde imtihan edilir. Kimi malla, kimi fakirlikle, değil mi? Her birinin ayrı ayrı bir imtihan şekli vardır. Biz içerisinde bulunduğumuz hal ile Allah'ı razı edeceğiz. Rabbimiz bizi neyle imtihan ediyor? Biz o imtihanı başararak Allah'ı razı edeceğiz. Yanlış algı dediğim, Müslümanların bile yanlış düşünüyor dediğim nokta şurası. Müslümanlar zannediyor ki bir insanın cennete gidebilmesi için illa sağının solunun kesilmesi lazım. İlla zindan köşelerinde çürütülmesi lazım. İlla cihat meydanlarında sağının solunun parçalanması lazım. Hayır kardeşim, böyle bir şey yok. Allah kimi insanları böyle dener? Her insanı böyle denemez. Yani bizim cennet kazanmamız için illa başımıza çok ağır musibetlerin gelmesine gerek yok. Bu yanlış algıyı iptal edin kafanızdan. İnsan bazen zengin olur, çok ağır musibetlerle karşı karşıya kalmaz ama o zenginliğin içerisinde bile cenneti kazanabilir, Hazreti Süleyman gibi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yani bazı kardeşlerin gerçekten algıladığı gibi değil mevzu. Konuştuğumuz zaman, istişare ettiğimiz zaman veya bir soru sorduklarında hep böyle zannediyorlar. Yani cennete gidebilmek için çok üst düzey imtihanlardan geçirilmek lazım. Çok ağır işkencelere tabi tutulmak lazım. Hayır. Eğer biz Örnek veriyorum. Bir esnaf isek, ticaret ile uğraşıyor, ticaret ile meşgul isek, bizim cennete gidebilmemiz neye bağlı? Ticaretimizi düzgün yapmaya bağlı. Bakın bir hadis okuyayım size. Ettaciru sadukul emin. Sadık ve güvenilir bir ticaret ehli, tacir. Me'al enbiyai ve şühedai ve sıddikine yevmel kıyamet. Kıyamet gününde peygamberlerle, şehitlerle ve bir de sıddıklarla beraber olacaktır. Şimdi bakın, Allah Resulü çok üst düzey bir şey vaat ediyor. Peygamberlerle beraber olmak, şehitlerle beraber olmak, sıddıklarla beraber olmak kolay bir şey mi? Allah için soruyorum. Ne kadar üst düzey bir makam. Peki, bunun karşılığında bizden istenen amel ne? Ticareti düzgün yapmak. Ya ne var ticareti düzgün yapmakta? Hani çok kolay gibi gözüküyor değil mi? Hayır kardeşler. Bir şey çok üst düzeyden vaat edilmişse kesinlikle o amel çok zordur. Yani ahirette sana cennette peygamberlerle olman vaat ediliyor. Çok üst düzey bir vaat bu. O zaman bu vaade bağlanan amel çok zor. Kolay bir şey değil. İşte ticaret ehliyiz birçoğumuz. Dükkan sahibi, eleman sahibi. Yani gidin de bir sorun bakalım düzgün. Harama bulaşmadan Allah'ı razı ederek bir ticaret yapmak kolay mı? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki tane düzgün bir şekilde, İslam'a uygun bir şekilde kız çocuğu yetiştirenlere, şirke, küfre, harama bulaştırmadan evlendirenlere cennet vaat ediyor. İki tane kız çocuğunu düzgün yetiştir, cennete gir. Çok kolay gibi. Hadi iki tane çocuğunu şu ortamda şirke, küfre, harama bulaştırmadan yetiştir. Bunca ahlaksızlıktan muhafaza ederek çocuğunu yetiştir. İnternet pisliğinden, kötü arkadaş pisliğinden, kötü ortam pisliğinden ve benzeri birçok ahlaksızlıktan koru, yetiştir. Hadi yap bakalım da görelim. Çok zor. Ha olmaz değil, olur Allah'ın izniyle ama zor. Yani bakın Allah bize bir şey vaat etmişse, Resulullah bize bir şey vaat etmişse ve bu vaat edilen şey çok üst düzey bir şeyse ona bağlanan amel çok zordur. Dedim ya, Allah seni ticaretle imtihan ediyorsa senin cennetin ticarette kardeşim. Ticaretini düzgün yap, Rabbini razı et, haramdan ve Allah'ın razı olmadığı işlerden uzak dur, sana cennet var. Aynı şekilde mesela bir alim düşünün. Tamam, alimin eli kolu kesilmeyebilir, zindan köşelerinde çürütülmeyebilir. Ama o alimin cennete gitmesi neye bağlanmıştır? İlmiyle amel etmesine, bildiği ilmi insanlara aktarmasına. O bunu yaptığı zaman inşallah Allah ve Resulü ona cennet vaat etmiştir. Bir kadını ele alabiliriz. Bakın, Müslümanlara şehit oldukları zaman cennet vaat ediliyor. Cennette en üst makamlar vaat ediliyor. Doğru mu? Kadınlar geliyor Resulullah'ın zamanında. Diyorlar ki ya Resulullah, erkekler şehit oluyor, cihada gidiyor, en üst makamdan cennetleri kazanıyor. Bizim ne suçumuz var? Öyle ya, onlar cennete gidiyor, firdevsleri kazanıyor, Rahman'ın arşında gölgeleniyor. Peki bizim ne suçumuz var? Allah bizi kadın yaratmış, bize cihadı farz kılmamış. Biz acaba onların makamına nasıl erişiriz? Böyle bir soru soruyorlar Resulullah. Ne diyor biliyor musunuz Resulullah? Dört şey söylüyor. Bakın, bir, tabi Müslüman olanları söylüyorum yani. Kadın Allah'a şirk koşuyorsa zaten bu anlatacağım hiçbir şey yok. Şirk bütün amelleri iptal eder. Müslüman olması lazım. Müslüman bir bayanın bir, namazını düzgün kılması. İki, Ramazan orucunu düzgün tutması. Üç, kocasının olmadığı zamanlarda iffetini muhafaza etmesi. Yani harama düşmemesi. Dördüncüsü de kocasını razı etmesi. Bu dördünü yerine getirdiği zaman Resulullah diyor ki siz de kesinlikle o şehitlerin gittiği yere gideceksiniz. Bu kadar. Vallahi bu hadisleri duyunca adamın kadın olası geliyor yani. Ne kadar kolay ya. Bir şey yok. Namazı düzgün kılacaksınız. Zaten namaz kılıyoruz. Orucu düzgün tutacaksınız. Zaten oruç tutuyoruz. Namusunuzu muhafaza edeceksiniz. Bir de kocanızı razı edeceksiniz. Bu kadar ya. Vallahi kadınlar bunu yapmıyor. Maalesef ki kocalarına itaat etme noktasında problemleri var. Yani gerçekten aklı başında bir kadın olsa şunu söyler yani. Kardeşim ben kocamı razı edeyim. Kesinlikle bana cennet veriliyor. Bu da benim cihadım. Ben de bu noktada gayret edeyim deyip cenneti kazanır. Bunu düşünemiyorlar. Kocalarıyla isyan ediyorlar. Kocalarıyla kavga ediyorlar. Kocalarıyla tartışıyorlar. İşte hepiniz yaşıyorsunuzdur yani insanız. Büyük sahibi tevdi ya. Kesin bir şey var, zorluk var. Zorluk var, doğru. Allah razı olsun, doğru. Yani gerçekten Allah için evinize gidince eşlerinize anlatın bu hadisi. deyin ki eşlerinize, ben sana cennet müjdesiyle geldim. Sen kesinlikle şu söylediğim şeyi yaparsan cennete gideceksin deyip bu dört şeyi sayın yani. Hani şeyleri sayıyoruz ya, herkesin imtihanının kendi alanında olduğu, işte kadınların da imtihanı bu. Yani kadının elinin kolunun kesilmesine, cihat meydanlarında parçalanmasına veya zindan köşelerinde çürümesine gerek yok kardeşim. Sarayda olsun ya, villada olsun önemli değil. Kocasını razı etsin, Rabbisini razı etsin, cennet var, bu kadar. Yani kardeşler, Allah için cennete gitmek adına böyle çok zor imtihanlar düşünmeyin. Sadece Allah sizi neyle deniyor onun adını koyun. Ticaret ile mi deniyor? İlim ile mi deniyor? Cihat ile mi deniyor? İnfak ile mi deniyor? Neyle deniyor? Bunu bir tespit edin. Sonra bu noktada Rabbinizin sizden istediklerini titizlikle yerine getirin. Vallahi siz cennete gidersiniz. Bu kadar kolay ya. Rabbimizin bizden istediği şey içinde bulunduğumuz durumu iyi değerlendirmemiz. Bunu becerdiğimiz anda inşallah bize cennet vaadi vardır. Ben size şimdi sabrın faziletini anlatacağım. İnanın sabrın ecrinin ne kadar büyük olduğunu duyduğunuzda zannedeceksiniz ki dünyada en faziletli amel sabır. Öyle şeyler vaat ediyor ki Allah. Başka ibadetlere böyle bir şey söylememiş Allah. Bakın, İslam'da herhangi bir amele, yani bir Müslümana tebessüm etmek bile olsa ona en asgari 10 kat ecir verilir. Yani İslam'da bir yok. En asgari kaç var? 10. 1 TL Allah rızası için infak ettiniz. Kaç para verilecek abihanenize? 10 TL. 100 lira infak ettiniz. En asgari kaç para yazılacak? Ha. Bu Allah'ın bize Kur'an'daki vaadi kardeşler. Bakın bir ayet okuyayım size. Men ca'e bil hasene. Her kim Allah'ın huzuruna bir iyilikle gelirse felehu aşru emtaliha. Ona onun 10 katı vardır. Bakın bir iyilik dedi Rabbimiz. Bu bir tebessüm bile olsa, en basit gördüğünüz bir amel bile olsa en asgari kaç varmış? 10. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ. Ama kim de Allah'ın huzuruna bir kötülükle, bir günahla giderse فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا. Ancak onun karşılığıyla cezalandırılır. Allah eğer kötülüğü de 10 katıyla cezalandırsaydı halimiz ne olurdu? Ama Allah rahmet ediyor ki en asgari iyilikleri onunla, günahı ise sadece misliyle cezalandırıyor. Şimdi bunu anladık mı? En asgari İslam'da ameller kaçla çarpılır? 10'la. 1 çarpı 10. En asgari. Bu 10 sayısı artıyor. Bazen 20 oluyor, bazen 40 oluyor. Senin halis niyetine göre 100 oluyor. En fazla kaç oluyor? 700. Bakın bunun da delili var. Doğru. 700. Buyuruyor ki Rabbimiz, مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Allah yolunda mallarını infak edenlerin örneği, كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ. Tıpkı 7 tane sümbül, 7 tane başak bitiren tane gibidir. Yani bir bitki düşünün, mesela bir buğday düşünün. 7 tane ucundan sümbül çıkmış. فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَتُ حَبَّةٍ. Her bir sümbülde de, her bir başakta da 100 tane tane var. 7 başak, her birinde 100'er tane tane. Kaç etti? 700. Bakın Rabbimiz neyi neyle kıyaslıyor? Diyor ki Allah yolunda mallarını verenlerin örneği tıpkı 700 tane tanesi olan bir başak gibidir. Ne demek istiyor burada? Yani sen Allah yolunda malını infak edersen 700 misliyle mükafatlandırılırsın. Bu da Rabbimizin vaat ettiği en üst nokta. Şimdi bunlar normal ameller için. Bir de gelin Rabbimiz sabır için ne diyor buna bakalım. Buyuruyor ki Rabbimiz, اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ancak sabredenler ecirlerini hesapsız alacaktır. 700 değil, 7000 değil, 7 milyon değil, Allah bilir. Bakın infak ettiniz, Allah yolunda malınızı harcadınız. Allah neyi vaat etti size? Onu 700 ile çarpabileceğini vaat etti. 10 veya 700 arasında bir rakam. Ama Allah yolunda çilelere, farzlara veya Allah'ın haramlarına düşmeme noktasında sabır gösterdiniz. Sabrı ortaya koydunuz. Allah neyi vaat ediyor size? Hesapsız mükafatlandırılacağınızı. Bi gayri hesap Allah'ın size mükafat vereceğini. Gördünüz mü kardeşler? İslam'da bir amel daha var. Bir gayri hesap mükafatlandırılacak. O da nedir biliyor musunuz? Oruç. Es-savmu li ve ene eczi bihi. Orucun da temeline dönün. Ne var? Sabır var. Sabahtan akşama kadar Siz Allah için şehvetinizi terk ediyorsunuz. Boş konuşmaları terk ediyorsunuz. Yemeği içmeyi terk ediyorsunuz. Yani sabrı gerektiren bir şey var. Dolayısıyla onun da temelinde sabır olduğu için sabır kardeşler bu kadar mükafatlı, bu kadar bereketli ve bu kadar Allah katında değerli bir ameldir. Allah yeri geldiği zaman sabır göstermeyi, musibete maruz kaldığımız zaman gerekli sabrı göstermeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. İmam Nebevi rahmetullahi aleyhin sabır bahsinin girişinde ortaya koyduğu, getirdiği ayetleri de okuyup ondan sonra dersimi bitireceğim inşallah. İmam Nebevi'nin uslubudur bu kardeşler. Yani bir konuyu önce belirler. Mesela sabır bahsi, tevbe bahsi, murakabe bahsi adını koyar. Sonra bu noktayla alakalı ne kadar ayet var veya en önemli ayetler neler onları tespit eder. Sabır bahsinde de İmam Nebevi merhum aynı şeyi yapmıştır. Buyuruyor ki Rabbimiz يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِتُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Âl-i İmran'ın son ayeti. Ey iman edenler! Sabredin, sabırda direnin. Bakın, sadece sabretmek yetmez. Başa musibet gelir, sen sabredersin. Ama bir süre sonra bu sabır kırılır. Allah ne diyor? Sabırda diren. Ve rabitu, Allah yolunda ribat yapın. Allah yolunda sınırları bekleyin. Müslümanların devletinin sınırını bekleyin. Vettakullah, muttaki olun. Leallekum tuflihun, ki bu sayede felahı bulasınız. Bazı sofiler buradaki rabitu kelimesini rabıtaya bağlamıştır. Dolayısıyla ne anlam vermişlerdir? Rabıta yapın. Oysa azıcık Arapça bilen bir insan bile bilir ki bu kelime mufaale babındandır. Yani ne demek mufaale babı? Faale, yufailu, mufaaleten ve fialen. Mufaale, fial. Rabıta kelimesi buradan gelir, bu baptan gelir. Eğer Allah burada bize rabıta yapmamızı emretseydi, irbitu derdi, rabıta yapın derdi. Oysa murabeta bütün alimlerin ittifakıyla sınırda nöbet beklemek demek. Anlatabiliyorum değil mi? Dolayısıyla rabıta hakkında getirdikleri ayet bu. Uzaktan yakından alakası yoktur. Hani Arapça açısından bile batıldır da diğer alimlerin söylediği sözlere hiç gerek yok yani. Evet, yine buyuruyor ki Rabbimiz, biz sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksiltmekle yıpratacağız. İmtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Geçen hafta bu ayeti anlatmıştım. Üçüncü ayet kardeşler. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Ancak sabredenlere. Demek ki sabredenlerin haricindekilere bu şekilde ödenmeyecektir. Ama sabredenlere bir gayri hesap, hesapsız bir şekilde ödenecektir. Dördüncü ayet. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ İnne zalike lemin azmil umur. Her kim de sabreder ve affederse bu gerçekten de kayda değer işlerdendir. Allah'ın beğenip kabul ettiği amellerdendir. 5. ayet. Ya eyyuhellezine amenu isteinu bis sabri ve salah. İnallaha ma'as sabirin. Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Bir musibet mi geldi başınıza? Hemen sabra ve namaza sarılın. Geçen hafta anlattım. Bizim başımıza musibet gelince sigaraya sarılıyoruz. Bizim başımıza musibet gelince Allah korusun müzik dinlemeye sarılıyoruz. Efkar dağıtmak için. Bunlar batıldır kardeşler. Kur'an bize neyi öğretiyor? Başımıza musibet geldiği zaman sabra ve namaza yönelmeyi öğretiyor. Buna dikkat edeceğiz. Son ayette de buyuruyor ki Rabbimiz وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ İçinizden mücahitlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar elbette biz sizi deneyeceğiz. Yani kim sabrediyor, kim sabretmiyor, kim cihad ediyor, kim cihad etmiyor. Bunu ortaya çıkarana kadar biz sizi imtihan edeceğiz. Ne zaman ki bu ortaya çıktı, ne zaman ki sen Allah yolunda sabreden biri oldun, o zaman imtihanın belki biter. Ama bu ortaya çıkmadan Allah kesinlikle imtihanı bırakmayacaktır. İmam Nebevi bu ayetleri zikrettikten sonra diyor ki, وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ وَبَيَانِ فَضْلِهِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ Sabrı emreden ve onun faziletini beyan eden ayetler bu noktada bir hayli çoktur ve bilinmektedir. Yani Kur'an'ı azıcık okuyan insan sabır noktasında ne kadar ayet var bunu kesinlikle bilir diyor. Peki neden bu ayetler çok kardeşler? Sabırla alakalı hakikaten Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman birçok ayet-i kerime var. Neden? Bir, insan Nisyan kökünden türemiş. Nisyan ne demek? Unutmak demek. İnsan unutan varlık demek. Bakın bu amaca matuf olarak Allah Hazreti Adem'i Bakara'da anlatmış, Araf'ta bir diye anlatmış, Kehf suresinde bir diye anlatmış, işte Saf suresinde bir diye anlatmış. Yani bir kere anlatmakla yetinmemiş. Neden? Unutuyoruz ya biz imtihanımızı, yaratılışımızı, şeytanla Hazreti Adem'in mücadelesini Allah tekrar tekrar anlatıyor. Farklı usluplarla, farklı metotlarla. Yine mesela Hazreti Musa'dan söz ederken Allah Subhanehu ve Teala onlarca kez onun mücadelesinden söz ediyor. Niye? Yani unutuyoruz ya. Bakara'da okuyoruz. Ali İmran'a gelene kadar unutuyoruz. İnsanız ya. Nisyan kökünden türemişiz ya. Dolayısıyla Allah sürekli hatırlatma adına, bunu aklımızda tutturma adına yani bize hatırlatıyor. Bundan dolayı sabırla alakalı ayetler çok. İkinci bir şey, bu da çok önemli. Mesela bir tarlaya girdiniz. Gül tarlası, gül bahçesi. Her an diken batabilir değil mi? Siz hazırlıklı olduğunuz zaman diken batsa bile herhangi bir problem yaşamazsınız. Ama kardeşler yolda giderken bir anda ayağınıza diken batsa, küçücük bir diken bile batsa hoplatır sizi. Bakın diken bahçesine girseniz, diken bahçesi olduğunu bildiğiniz zaman problem yok. Zaten batacağını biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu rahat atlatırsınız. Ama hiç beklemediğiniz zaman küçücük bir diken batırıverse birisi hoplarsınız. Allah da sanki insanlara şunu söylüyor. Ey insanlar, bakın imtihan edileceksiniz. Başınıza belalar gelecek. Musibete maruz kalacaksınız. Hazır olun. Yani diken bahçesinin kapısının eşiğinde olduğunuzu unutmayın. Allah belki bu hakikati vurgulamak için işte bize sabrı onlarca kez, yüzlerce kez Kur'an-ı Kerim'de anlattı. Kardeşler aslında hadislere geçemedik. Yani iki haftalık bir giriş oldu bu. Ama inşallah fayda olmuştur. Önemli değil. Sabırla alakalı anlatılacak daha çok başlık var. Onu da artık hadisleri izah ederken hadislerin arasında anlatmaya gayret edeceğiz. Rabbim şu duyduklarımızla, anlattıklarımızla amel etmeyi nasip etsin. Gerçekten de musibetlere karşı, Allah'ın farzlarına karşı harama düşmeme noktasında bizleri sabırlı eylesin. Ve bu noktada falancayı filancayı değil ama Allah'ın peygamberini ve onun yolunda gidenleri örnek almayı hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah, Allah, Allah, Allah. Ente Rabbi, ente Rabbi, ente ya Allahu hasbi, ente Rabbi, ente Rabbi, ente ya الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين.